Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, señoras y señores, ladies and gentlemen, girls and boys, make some noise! Zaje Karolando, na sva bita mi pjeva Amadeus Rambo. Volio bi da nam djecu nedjele povjeri, na tebe da se vrate Šilja, Tom i Jerry. Volio bi da u miru žive Palestinci i da su konstitutivi i zajednici Finci. Volio bi da nam puše Putini Obama, ja mi ću u Evropu, neko na dođe nama. Let me hear you! Europa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Europa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Europa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Europa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Volio bi da sa poslom putujem u Brazil, sveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u baši osvani bi pušoti na nate. Volio bi da naš narod ima veću kalju, McDonald's da poslužuje čevape i sarju. Volio bi da sa vlasnica su kriminalci, čabaka će uđa prisarske šeljaci. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Marketinjske zidovi sama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad jeba, u slovima selam, sve u ime naroda, čisto piti zarade. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bita zlota, pođajte losićaj, zove se samota! Što smo pili, od sami sebe dugo se krili. Dolazi da ne kažeš ne, ne, nemam šta izgubit, već smo izgubili. Samo demokratija, samo birokratija, zajednički dal, firma i legal. Praže retorike, bez razloga i logike, sve legal, firma i legal. Kao da su njih dani blizu, menom iz zločinaca u nicu, yeah. I dok ih sama gubi svime, njima vlasti daje što oni uzimaju. Svarova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prav nasce retoriche per già giovai logiche Senegal, viva illegal, viva illegal, viva illegal, viva illegal. la calle, que se aviva el tambor, que la locura serina, tu vuoi, tu vuoi, tu vuoi, tu vuoi. Next. chi è? Sì che! Why my things like ya? In my head I'm not here. Back to original shit. Thank you, Siget!